Дзень ад сонца і траваў, цяжкія павохны. Запамарока вось-вось расхістае зімную вось. Злева і справа расчыненыя ўсе вокны. Птушка магла б твой вагон праляцець наскрозь. Цераз цябе хвіліны плывуць чаргою. Паразуменне са светам такое, што проста жах, бо прыгажуня насупраць дрыгае доўгай нагою у такт мелодыі, што гучыць у цябе ў вушах. Нават паверыў, жыццё нам яшчэ паспявае, дзён і начэй да халеры, і шчасця на нашым баку. Ножка красуні за музыкай не паспявае, мажны бойфрэнд на калену паклаў руку.